موزد دانان کپ و بازار می خرسدی سر از من و جانان کپ و بازار می خرسدی سر از من و جانان مکیز جانان نکانزی و مکیز جانان نکانزی موزی خندان زیرانزی موزی خندان زیرانزی موزی خندان زیرانزی.